пальчик, ручка моя, я твій пальчик, рибка моя, я твій глазик, банька моя, я ж твій тазик, сонце моє, я твій лучик, дверця моя, я твій ключик, ти стебійок, я твій пестик, ми усі на з тобою в місті, зайка моя. А ночах я погано сплю, потому що я тебя люблю, потому що я давно тебя люблю. А ночах я погано сплю, потому що я тебя люблю, потому що я давно, давно, давно тебя люблю. Ти бережок, а я річка, ти хвітельок, а я свічка, ти нерв, а я погони, ти електричка, а я вогонник, хрестик ти мой, а я твій нолік, ти мою давчика, я твій кролік, ти побіжиш, а я рядом, ти веруєш, та я сяду, зайка моя. А по ночах я погано сплю, потому що я тебя люблю, потому що я давно тебя люблю. А по ночах я погано сплю, потому що я тебя люблю, потому що я давно тебя люблю. Буду любить тебя страшно, хай говорять, що это опасно. Ти моє щастя, ти моя доля, а я твой перелепить підколя, зайка моя. Потому что вже кончилось уже.